किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद, मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद, मुझे दुश्मनों से मोहब्बत है शायद। मैं इस दोस्ती दुश्मनी से खफा हूँ, मैं इस दोस्ती दुश्मनी से खफा हूँ। खफा हूँ खफा हूँ खफा हूँ, किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। किसे देखता हूँ, न जाने कहाँ कब किसे देखता हूँ, मगर मैं जहाँ जब जिसे देखता हूँ, समझता है वो मैं उसी से खफा हूँ, समझता है वो मैं उसी से खफा हूँ। खफा हूँ खफा हूँ खफा हूँ, किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। चांदनी से खफा हूँ, खफा हूँ खफा हूँ खफा हूँ। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। ए खफा हूँ खफा हूँ खफा पर मैं किसी